يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. خطاب ذکر کی گئی مومنان مسلمانان تا. دعا اوامر اللہ تعالی بیان کر دی پدی آیات کی، یو دا اللہ تعالی ذکر زیاد کوئی، او دویم دا اللہ تعالی تسبیحات وائی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر دا اللہ تعالی ذکر کوئی، او دو ٹیمون دا خاص شوی دی سبائیو بی گئی. دا دی تفصیل مخ کی دا بار بار ولی شوی دی چی سبائیو بی گئی دا دیر جات قیمتی وقتو ندی، یو پدی که دا ملائک کو تبدیلی کی گئی. اللہ تعالیٰ تا دا انسان اعمال برخی جی ملائک دا ورزی چی کم دا ملائک کو ڈیوٹی اگر بد دیگی رمازیگر پا وقت کی نو بدی کی ذکر زیاد پا کار دے چی ستا خری زرد دا اللہ تعالیٰ تویسی چی اللہ زوس راتم وستا بند ذکر کو اللہ تا خو علم دے خو اللہ تعالیٰ تی بیان تا پوس کے او دا غسی سبائی دا سہر دا نوار دا سبا دا خطون و رستو تر دن مرخات پوری دا دیر زیاد عظم شان ٹیم دے را. دویم تاسو ما وجه ویلی وا پا دا مازیګر د مانځنه وروستو او دغسې د سهار د مانځنه وروستو نواپیل نه کیږي. نو په دغه وخت کې هر کله چې نواپیل نه کیږي نو ذکر زیات کول پکار دي، ذکر زیات کول پکار دي. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو اذکروا الله ذکرا کثیرا، یادوی الله تعالی لره پړه یادولو ډیرو سره، وسبحوه او پاکی وای د الله تعالی بکرته وسیله سبایو بیګی. وهو الذي الله تعالى غذات دي دي آيات كي اصل كي علت دي رفار دما قول سبب دي رفار دما قول الله تعالى تسبيحات ولي واي ذكر الله تعالى بتاسباني رحمتون راليگي او ملائك دي الله تعالى استاذ دفار دعاقاني غواري نتاس دي الله تعالى تسبيحات واي. وهو الذي او الله تعالى غذات دي يصلي عليكم چه رحم كي بتاسباني نمانا چه کرده تفسير بيزاوي ده غمانا کرده او دغسي تفسیر جلالین یرحمکم هو الذی الله تعالی غذات دی یصلی علیکم چې پرتکی شان ستاسو پر رحمتونو سره یصلی علیکم رحمتونو را لګی به تاسو باندې او ملائکتو او ملائک د الله تعالی یستغفرون لکم. تفسیر جلالین وی او د الله تعالی ملائک ستاسو لپاره استغفار غواړي لیخرجکم من الظلمات دیر لپاره چې وباسي تاسو سره د ظلماتو نه تیرونه اله نوری رڼا ته. د ظلمات نه مراد ټولې بې دینیاری ته مراد دی او ظلمات جمع ده زکا بی دینی په دنیا کې غډيري او نور چې ده د مفرد ذکر شوی زکا د الله تعالی رڼا د الله تعالی د دین بس هغه رڼا ده. وکانا بالمؤمنین رحیمه او د الله تعالی په مؤمنانو باندې رحم کوون کې الله تعالی په مؤمنانو باندې رحم کوي. تحیتهم یوم یلقونهم سلاما وصلی الله تعالی ذکر کوي بشارت او خرویا مؤمنانو مسلمانانو ته. تحیتهم پیشکشی د دیوبا یوم یلقونهم په کوم ورځ باندې چې مخامخ شي د الله تعالی سره سلام سلام بی السلام علیکم السلام علیکم مصدا په جنت کې ودغه پیشکشی. وعد لهم تیار کړی دی لپاره اجر کریمه ثواب عزت والا. تفسیر جلالین وی وهو الجنه الله تعالی دی لپاره جنت تیار کړی. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی الله باذنه وسراجا منیرا. په دې آیاتونو کې نبی صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی پنځه خطابات دا ذکر کړی دي او د نبی صلی الله علیه وسلم پنځه نومونه دا ذکر شوی دي په دې آیاتونو کې. یا ایها النبی نبی صلی الله علیه وسلم انا ارسلناک شاهدا یقینا لیږلی ته مونږه شاهدا بیان کوونکی د حق مبشرا زیر اور کوونکی و نذیر او یره اور کوونکی مبشرا من صدقک بالجنتی و نذیرا من کذبک بالنار. تفسیر جلالین لیکلی دي او مخکې هم تاسو ته بار بار دغه ویلی شوی دي و داعیا الی الله او بلنه کوونکی د الله تعالی طاعت طرف ته باذنه په حکم د الله تعالی باندې. و داعیا الی الله تفسیر جلالین لیکلی دي و داعیا الی طاعته او تر بلونکی د الله تعالی تابعداری ته په حکم د الله تعالی سره و سراج منیرا او چراغ بریدونکی سراج منیرا. مفسرین یو ډیره بهترینه نقطه ویلې ده نبی صلی الله علیه وسلم ته شمس منیرا یا قمر منیرا دا نه دی ویلی شوی. دا ولې؟ ځکه د نور رڼا هغه پنا کیږي او دغسې سپوږمۍ هغه پنا کیږي خو نبی صلی الله علیه وسلم رڼا داسې ده چې هغه تر د قیامت پورې نه پنا کیږي. د هغې چې کوم رڼا ده د نبی علیه صلات وسلام دو هغه همیشه لپاره ده و سراج منیرا او چراغ بلیدونکی ډیوه بلیدون کی وبشر المؤمنین او زیر ورک مؤمنان ته بیان لهم من الله شیخین د دې لپاره د الله تعالی طرف نه فضل کبیره فضل دی لوی فضل دی الله تعالی مؤمنان مسلمانان تور کی الله تعالی په مؤمنان مسلمانان باندې خپل مهربانی کی ولا تطع الكافرين خبر ممن الكافرون والمنافقين دو منافقانو ودع اذاهم او پریک د ضرر دغی معنا سره دی یعنی دی معنا دار چې پس بیر وی پغی باندې صبر کوا ودع اذاهم تا ته منافقان او کافران بدره دی وی کله ورته وی دا شرخو خیری کله ورپک گیری او کله به د شتګرد کله یو پتو کله بل پتو خو ته صبر کوا او توکل علی الله او ځان سپاره پر الله تعالی باندې وکفا بالله وکیلا او پورا دی الله تعالی زی موارد د ټولو کارونو په الله تعالی باندې ځان اوس پاره الله تعالی سره پاره پورا دی یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عده تعتدونها په دې آیت کې الله تعالی خطاب ذکر کوي مؤمنان مسلمانان ته دا کافرانو منافقانو په شان د کې مکه گئی په اذیت ورکولو کې دی آیت کې الله تعالی حکم بیان کړی دی یو زنانه ده چې ستاسو د هغې سره نکاح شوی دی او د نکاح نه وروستو تاسو بیا هغې له طلاق ورکئ او واده لا نه دی شوی نزدیکت نه دی شوی الله تعالی وایي عدت به هغه نه تېری په هغې باندې عدت نشته دی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذا نکحتم المؤمنات کر جتا سو نکاح کئ د مؤمنانو زنانو سره ثم طلقتموهن او بیا طلاق ور کئ تاسو غزنانو ته من قبل ان تمسوهن مخکره یوځه کېدل استادو نه داغي سره دا کینای ده نه نږدې کتنه فما لكم علیهن ننشته استادو پر علیهن پاغي باندې من عده سعدت تعتدونها تشمروی تاسو غیلره عده پکې نشته فمتعهن نو سامان ورکی اغیتا سا متعوت ورکی مخ کی لدی تفصیل پا سورة البقره کی او دوسی پا سورة النساء کی لدی تفصیلات ویلی شوید متعور کول یو جوڑا جامعو تا ورکی پا ازارو لواخلی یو گتی والی وغیرہ لجوڑی کی بس دغو لورکی چی خوشحالش و سر ریحن او رخصت کی اغیتا سراحن جمیلا پا رخصتی خیستاو سرا بس دا د الله تعالی حکم دی یو زنانه چې تاسو سره نکاح وکړه واده لا نه دی شوی نه دقت نه شوی مخکې دی ولا طلاق ورکړل نو عدت پینشته یو خبره شوله دویمه خبره داره چې کله رخصتې ته نو الله تعالی هغه له متعور کوي څه جامه پیزار وغیره دا ولو کوي چې دیره لپاره خوشاله شي یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجک اللاتی آتیت اجورهن وما ملکت یمینک مما افاء الله علیک دی آیات کې الله تعالی خطاب ذکر کوي نبی صلی الله علیه وسلم او دا ذکر کیږي په اړه د وسعت د منکوحاتو کې په دی آیات کې سلور قسم زنانه دا ذکر شوی دي چې الله تعالی پیغمبر په دې سلور قسمو کې د چا سره نکاح کول غواړي نو نکاح سره کول شي او د ډیرو زنانو سره نکاح کول شي ډیره پاره چې د پیغمبر باندې د الله تعالی د دین رسولو بوج زیات دي نو چې نکاحونه زیاتی خزې زیاتی نو چې خپلوان به زیات شي نو چې خپلوان زیات شي نو په دعوت کې به سهولت زیات شي ډېر لپاره الله تعالی دا غیر لپاره او وسعت کړی په نکاحونو کې او دې وخت کې چې رچا که څوک لږ د الله تعالی د دین کار کوي نو که دو یا درې وکړل هغه به هم تپاتې شي ځکه زنانه چېرې په هغې کې مشکلات ډېر زیات دي یا ایها النبی و نبی صلی الله علیه وسلم انا احللناک یقینا حلال کړی دی موږ ستا لپاره ازواج کلاتی بی بیان استاغه اتی ته اجورهن چې ورکړی دی تاغه ته اجورهن مهرونه دغه کوم زرانو ته چې ته مهر ورکړی دی په نکاح دی اغستل هغه سره پر حلال دی و ما ملکت یمینوکا او هغه وین دی چې مالک دی خی لاسته مما افا الله علیکا دا هغه نه چې مهربانی کړی دی الله تعالی پتا باندې د مال د کافرانو نه مما افا الله علیکا مالفه په مالفه کې ته تراغلی دی دین مراد سره په مالی غنیمت کې یو زنانه راغلی ده او هغه آزاد کی او بیا سره نکاح کی یا بغیر د آزادولونه بس دا غینه ته پیدا غستر شي و ما ملکت یمینوکا او هغه ویندې چې مالکان دي خیل مالک لري خیل لاسته مما افا الله علیکا هغه چې مهرباني کړی د الله تعالی په تابانه په مالی غنیمت کې د کاپیرانو د بس د کاپیرانو ناغستی رتا و بنات عمی کا او لونه د ترستا و بنات عماتی کا او لونه د تروریان استا و بنات خالی کا او لونه د ماماگان استا و بنات خالاتی کلاتی او لونه د ماسیگان استا اغا هاجر ناما کا چه هجرت کرده دستا سرا اغا وقت کی هجرت کول دا لازمیو نر دیو جنا د غټکیو سره ویل شو و امرات مؤمنتن او هغه زنانه چې مؤمنه این وهبت نفس علی نبی چې وربخی خپل ځان نبی صلی الله علیه وسلم ته این اراده نبی او ک نبی صلی الله علیه وسلم غوړي ایستن که ها نکاح کول دا غی سره ک نبی رسام دا غی سره نکاح کول غوړي نو خالصت لک من دون المؤمنین دا صرف تعالی ردا نشته نور مؤمنان لره یو زنانه نبی صلی الله علیه وسلم خاطر شي او دا ته وی چې تا ته مازان در بخله دی نو بس دا د پیغمبر لپاره دغه سي جایز دی که پیغمبر وغواړي د هغې سره نکاح کول د بل چا لپاره دا جایز نه دی چې بس وایي تا ته مازان در بخله دی زه ستا ښځه شوم هغه تو چې صحیح ده نه نه نکاح به کوي سره او مهر وغیره دا هر څه مقرری قد علمنا ما فرضنا عليهم یقینا پوی مونګه ما فرضیز باندې فرضنا عليهم چې فرض کړی مونږ په دې باندې پیازواج يم په واره د بیبیان د دیو کې الله تعالی وایي چې په دې نارینه باندې ما څه شی فرض کړی دی دیو د بیبیانو په واره کې هغه ما ته معلوم دی هغه سره مهر ورکول دی او دغه سې نان نفقه خرچه ده د خاوند د وسې مطابق خرچه دا په ښځه باندې دا وکوي دا ضروري ده که خاوند مالداره دی نو د مالدارۍ مطابق که خاوند غریب دی نو د غریبۍ مطابق او که درمیانه حاله دی نو درمیانه حال د زنانه لپاره په خاوند باندې لازم دی چې په اوړې جمع کې د اوړې او د جمع ځان نه ځانله کپړې کول هغېله دغسې د وخت په مناسبت باندې د هغې لپاره پیزار وغیره او د هغې د خوراک بندوبست کول دا په خاوند باندې فرض دی او دا لازمي ده هغې ته وایي نان نفقه او دغسې د کور د اوسېدو ځای داسې د اوسېدو ځای چې هغه خپلې پیدې پکې اخیستلی شي د زندګۍ چې کوم اصول دي او کوم طریقې دي هغه پکې کولی شي داسې ځای او اجتماعي کور که زنانه دا وغواړي چې مان لبه اجتماعي کور نه دغه کې مال به ځان له کور دغه کې داسې کور چې په هغې باندې دروازه یي د هغې کم ساز و سامان دی د هغې حفاظت پکې کېږي بس داسې کور په خاوند باندې د زنانه لپاره دا لازمي دی دا به خامخا کوي قد علمنا یقینا پوهیږي مونږ ما فرضنا علیهم په هغه څیز باندې چې فرض کړی دی مونږ علیهم پرې خاوندانو باندې پی ازواج یم په باره د بیبیانو دریو کې و ما ملکت یمین ایمانهم او د هغه وینځو چې مالکان یې ښې لاسونه دي لکی لا یکون علیک حرج دې لپاره چې نه وي په تا باندې څه تنګستیا د الله تعالی د دین د رسولو په باره کې دا ډېرې زنانه ته ځکه په نکاح کوه چې ستا له په دین کې د الله تعالی د دین په باره کې تا ته سهولت میلاو شي وکان الله غفور رحیم او د الله تعالی بخښنه کوونکی رحم کوونکی ترجی من تشا منهن و تووی الیک من تشا د آیات د ترجمې په اعتبار سره ګران دی او مقصد بالکل آسان دی حاصل د دې آیات دا دی حاصل د دې آیات دا دی په مخ کې آیات کې فراخی د نکاح په باره کې بیان شوله د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې نو د نبی علیه السلام دپاره نو په دې آیات کې الله تعالی فراخی بیانوي په باره د قسم کې د زنانو سره حاصل د آیات دا دی په ټولو مؤمنانو مسلمانانو باندې چې د چا د یوې نه زیاتې ښځې دي نو د هغې په منځ کې عدل او انصاف کول دا فرض دي او دا واجب دي نبی صلی الله علیه وسلم باندې او قسم څه ته ویل کېږي یعنی د یو سړي د یوې نه زیاتې بیبیانې دي نو د حقونو په ادا کولو کې به عدل او انصاف کوي شپه تېرول دي د هغې سره او دغسې خوراک خرچه وغیره ده نو دې کې به سره مساوات کوي دې کې به سره مساوات برابروالی کوي او پاتې شوله د زړه مینه محبت نو هغه غیر اختیاري شی دی په هغې باندې دا نه رانیولې کېږي نبی صلی الله علیه وسلم هم دا خبره کوله وی الله تعالی زما په اختیار کې څه دي ما هغه زه هغه کومه او کومه خبره چې زما نه بې اختیاره ده نو الله تعالی ما په هغې باندې مه رانسه هسې نه چې دوه بیبیانې دي یا درې بیبیانې دي یوې له د دوو زرو روپو جامه راوړي کپړې ور راوړي او بلې له شپږو سو راوړي هغه یوې له په کال کې شپږ جوړې پیدا راخلي او بلې له چې په کال کې یو جوړه نه اخلي هغه یوې سره وخت زیات تېرې او هغه بله چې دی عامې د مزدورې په تور په تیر باندې دې نیولې ده د هغې په سیر باندې دې نیولې ده نه نه د په حدیث کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د چا چې دوه ښځې او یوې ته میلان زیات وي او هغه بلې ته کمې او هغه بل کل معلقه پرې خې په شان د ځوړند کړلې شی باندې چې نو ته خزوي او نه آزادې ډیر خلک دا سری په معاشره کې الله تعالی داسې مکووي نو دا الله تعالی پیغمبر وای چې دغه انسان د قیامت تورز باندې براشي او دا یو ترب به پالج وهلې ولیدا نیمه برخه ستار دی بدن درې وی خدی و نیمه ردی بلی و یعنی طالب کارو چې د خپل بدن دی تقسیم کړو بیخی په مساوات سره ته غی باندې چریدل خو ته ونه چریدل نو دا یو ترب بری پالج وهلې دا نبی صلی الله علیه وسلم باندې قسم کول دا نمبر کول په نبی علیه السلام باندې فرض نه و خو نبی صلی الله علیه وسلم دا غی د سترګو دی خپل د پاره دا غیر خوشاله ول د پاره نبی اسلام بیا هم کړی دا الله تعالی په دې آیت کې هغه حالات بیانې ترجی من تشاو ترجی د نمبر نه ورسته کولای شي ته من هغه بیبی تشاو چې ته غواړي د نمبر نه ته ورسته کولای شي کومه بیبی چې ته غواړي نو هغه د نمبر نه ورسته کولای شي من هن نر دغه زنانه ونه وتووی او یو ځای کولای شي ته وتووی الیک او یو ځای کولای شي ته د خپل ځان سره من تشاو هغه زنانه هغه بیبی چې ته غواړي کومه زنانه چې ته غواړي د ځان سره یو ځای کېنو بالکل دا ته اختیار دی او کوم زنانه چې ته غواړي د نمبر نه ورستو کېنو ستاره لپاره جایز دی ورستې کا په تا باندې دا څه فرض نه دی ومن ابتغیتا ومن او هغه زنانه هغه بیبی ابتغیتا چې طلب کې تاغي طلب کې تا یو ځای کول د خپل ځان سره ممن دا هغه زنانه نه عزلت چې تا هغه د نمبر نه ورستو کړی دا جدا کړی دی دا فلا جناح علیک نشتره ګناه پتا باندې سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بیو اغیخ پل نمبر پریخیو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیز ما سر کمش پا تیرے اغلی دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر تیرے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالیٰ وی تای و زنانا دا نمبر نویز تلا او بیا دا اغی سرش پا تیرے تا منی گنا نشترے بس لن حاصل مقصد دارے چی پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانی دا نمبری کول وغیرہ دا فرض نو خو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیا عدل و انصاف کو فلا جناح علیک نشته گناہ پتا وانی و منی ابتغیتا او اغا زنانا چی تا او غواڑی یو زی کول دا غیر خپل ځان سره ممن دا قسم نا عدل دا چی تا جدا کری اغا دا نمبر نن فلا جناح علیک نشته گناہ پتا وانی ذالک دا مخ کی طریقہ انت قر اعینهن یعنی سمانا شولا پتا وانی قسم کول پتا وانی نمبر کول پرز ندی او اے پیغمبر تا بیا دا غیر لحاظ کے نو دا ډیر زیات نږدې دي ان تقر اعینهن چې اخیږي بسترګې داغي ان تقر د دې درې د دې نمبر کولو درې پیدې الله تعالی بیان کړی دی د عدل او انصاف یو دار چې سترګې به اخیږي ان تقر یو قول هم بسرین دار چې دا ماخوذ در قرار نه په معنا د خوشحالی سره کله چې انسان خوشحالی داغي سترګې چیرې دا په ځای باندې او کله چې انسان پریشانې خفای دا غیر سترګو د حرکت چیرې زیات الله تعالی وی دا سترګې بیا زر زر نه پیدا تا خو سترګې به خوشاله او دویم قولم بسرین دار چې دا یا په معنا د در قرن ماخوذ دی مقابل له هر دی یخی کی وسترګې دی کم یو انسان چې پریشان ای غمی پی نو دا غیر سترګې د خفګان د وجنه د غم د وجنه غ ګرمي او په غی کې اوخ کې راځي او کم یو انسان چې خوشاله دی غیر سترګې یخی الله تعالی دې د سترګې به یخی پرې ونه ذالک ادنا دغه طریقه ډیر زیات نه زیاده ان تقر اعینهن چې خيږي وسترګي ردیو ولا يحزن او خفکیږي به همنه ويرضينا او رضا به خوشاله وي دي بما اتيتهن كلهن پاغه سبانه چې ته ورکه كلهن دا ټول زنانه وته دا ټول په دی باندې راضي خوشاله وي والله يعلم الله تعالی په ما په قلوبكم پاغه سبانه چې تاسو زرونه کړي وكان الله عليما حليما او دې الله تعالی په هر سبانه حليما صبر راکنه لا يحل لك النساء نری حلال سره پر زنانه من بعدو ورستر دغه علاوه دغه قسمونه چې مخ کې کوم بیان شول په دې کې خطاب دی نبی صلی الله علیه وسلم ته دغه مخ کې کوم زنانه بیان شولې د سلور قسم د دغه نه علاوه نور قسمونه سره پر هغه حلال نه ني سره پر هغه جایز نه ني مخ کې سلور اقسام بیان شول کنه ولا ان تبدل بهن او ندی جایستر پر چې بدل کیته بهن پرغ زنانو باندې من ازواج نوري بی بیانې دا زنانو له طلاق ور کړې دی په بدل کې نوري واخلې الله تعالی دا درجه جایز نه ني ولو اعجبك حسنهن اگر که تعجب کیا چې اگر که خوشاله کیته در خایس داغه الا ما ملکت یمینک سوا داغه نه چې مالک لري خلاص تا کما وین دي نو غسر پر جایز دي درغه سلور قسمونه علاوه تا وین دی اخلی پا نکا بانده یا اسی استخپل وین در داغی نا پیدی اخلی نغا جایز دی. وکان الله علی کل شین رقیبا او دی اللہ تعالی پا هر چیز بانی حفیظن رقیبن مانا حفیظن تفسیر جلالینوی حفاظت کون کرے او یا رقیبن پا مانا دا نگهبان سر دی. اللہ تعالی دا هر چی نگهبانی کئی سوکی داری کئی او حفاظت کون کرے اللہ تعالی تا هر سیاد دی. او بری کی اشارہ شول دی تا چکہ چا سوکلل پخکارا بانی یا پا پٹا بانی اللہ تعالی ناغ پٹے دلے نشی.